ابیاتی از دلسوخت شاعری چون عراقی دلانگیز تلیعه است بر این برنامه گلها که طی آن دو هنرمند مرضیه و گلپایگانی صاحب دلان را محظوظ می دارند. اشعار از عراقی، مولانا و رهی مایری است. آهنگ موزون از مرتضی محجوبی. چه بد کردم؟ چه شد؟ از من چه دیدی؟ چه بد کردم؟ چه شد؟ از من چه دیدی؟ که ناگه دارم؟ دل دیوانم در میان آشنایانم ولی بیگانم. خاطر نیستم روشندلان را چون قبار، بر بساط سبز و گل سایه پروانم. گرمی دلها بود از ناله جانسوز من، خنده گلها بود از گریه مستانم. گرمی دلها بود از ناله جانسوز من، خنده گلها بود از گریه مستانم. هم انانم با صبا، سرگشتم، هم زبانم با پری، دیوانم. Thank you. Thank you.

هم رفتیم و در حرم رفتیم و محرم سوختیم عشقش دلی یا Yeah.